مطلب بھی سمجھا دیوا پہلے قوم ترقی یافتہ ہے تعلیم یافتہ ہے مت سمجھے مولوی مولوی کیڑے پاسے ٹر پیا ہے اوئے جو پیر وارث اللہ دے ولی نو بدنام کیتا ہے نا تسی اوئے اللہ دا ولی کچھ ہور کہہ گیا ہے آپ سید پیر وارث شاہ فرماندا ہے آپ گل کر دیا فرماندے نے موت دا منظر موت دا منظر پیر وارث شاہ نے اپنے کلام دے اندر کھچیا ہے مت سمجھی مت پیر وارث شاہ دے کلام نو عاشقی مشوقی لڑانا سے استعمال کری پیر باہو تہوں موت دا پھٹا یاد کرایا گئے قبر یاد کروائی قبر دی کالی رات پیر وارث شاہ نے تہوں یاد کروائی آپ فرماتے نے بوہے آ اندر دیا مل مل نوان گڑیا لگیا مل مل نوانیا وارو واری کندا ڈولی وارو واری کندا قبر منظر پہ جا اندر ذرا قبر والا اندر قبر دے اندر قبر اندر سارو کرتا دارو کرتا پھر کی آخدا ہیر بلی آتا ہے قبر دے اندر خوف کے پھر کی آخدا ہے آخدا ہے آل ہیرے گھر سورے دا تو جوتا تو جوہے نا پاری آنی بس جدو پہ جائے بس بڑیا بس جدو بھول جان چلا دیا ساری وارث شاہ نمانی وارث شاہ نمانی ایک دن واپس پیچھا جو بندہ نہیں رہتا وہ کندھے لوکی کندھے بدلتے رہتے ہیں اور موٹے بدلتے رہتے ہیں چار پائیا بدلتی رہتی نے اڑیکا اڑکیاں نے لیکن جان والا واپس نہیں آتا اور سننا یہ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کر کے آنا دلہن ویاہ کے اپنے سسرال جاتی ہے تو کوئی زیور اور جناب علی اپنے گھر کا ساز و سامان تیاری کر کے لے جاتی ہے کہ میں قبر تیری دلہنی وہ تیرے کول منگدی ہے زیور کیڑا لے کے آیا ہے عبادت الہی دا زیور منگدی ہے رسول دی نامے داری دا ہار منگدی ہے تیری جناب علی قدر ہی آرام نال سکون نال ساس بہو دے جھگڑے تے پہلے ہی بڑے سنے ہوئے نے اوتھے بھی سوڑی سامی سٹھ گڑے سن تے پلٹ نہ سکے پاسا تے مالک دے تھے لکھا منگسی اتے رتی گھٹ نہ ماسا اوتھے لکھا منگسی اوتھے ڈنڈی نی وجنی جس برادری دی خاطر جس رشتے دار برادری دی خاطر اللہ نو بھلے آئے برادری سلم سے اوتھے موٹ مٹی بھی دے سکتی ہے ود تو ود جان والا بھی ہوئے نا کوئی دوست سنگی یار محبوب کڑی ود تو ود صرف دو مٹھاں مٹی دی آواز کام مانائی تیرے عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس یہی درس پیر وار شان دیتا ہے شیر میں تیرے تشریح کر کے سمجھایا ہے اے اللہ دے بندے پیر وار شان اللہ دا ولی سی اللہ دا ولی جو بھی بولدا ہے نا جس رنگ وچ بھی بولدا ہے او اللہ دا رنگ ہوندا ہے اللہ دی معرفت وچ شامل ہوندی ہے او گل علیحدہ ہے کہ بندے نوں نہیں سمجھ آئے نہ آئے لیکن اللہ دے کامل ولی دا کلام اللہ دی معرفت تو سوا ہو نہیں سکدا اللہ دی معرفت شامل ضرور ہو رہی ہے اللہ دے کامل ولی دا کلام ہوئے اور بغیر اللہ دی معرفت ہوئے اللہ دی معرفت تو خالی ہوئے وہ مکی نہیں